Bugün ayıldım şehirde gülüm bana yaylarına. Girme bostan içidir yar, girme bostan içidir. Girme bostan içidir yar, girme bostan içidir. Dudaklarım bal şeker, dudaklarım bal şeker. Dilim badem içidir yar, dilim badem içidir. Dilim badem içidir yar, dilim badem içidir. Kız belin ince, diray ince. Leblerin goncadır ay gonca. Kız belin incedir ince, leblerin goncadır gonca. Kız belin incedir ince, leblerin goncadır gonca. Arakçığım bendedir de gülüm bana yaylarına. Arakçığım bendedir de gülüm bana yaylarına. Sermişem çemendedir yar, sermişem çemendedir. Sermişem çemendedir yar, sermişem çemendedir. Dünya gözele gözle, dünya gözele gözle. Benim gönlüm sendedir yar, benim gönlüm sendedir. Benim gönlüm sendedir yar, benim gönlüm sendedir. Kız belin incedir ay ince. Leblerin goncadır ay gonca. Kız belin incedir ince, leblerin goncadır gonca. Kız belin incedir ince, leblerin goncadır gonca. Kız belin incedir ince, leblerin goncadır gonca. Kız belin incedir ince, leblerin goncadır gonca.